gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem. Ah bu gafletten uyanıp doğru yola bastım kadem. İhlasla Hakk'a dayanıp aşina oldum dembedem. İhlasla Hakk'a dayanıp aşina oldum dembedem. Erler cem olmuş bir yerde, arada göründü perde. Gel de düşmeyesin derde, buraya ca geldin madem. Bizim mektebi irfana mana öğrettiler bana. Vuslat oldum ilmikana, çünbab vaktette bu dem. Vuslat oldum ilmikana, çünbab vaktette bu dem. Okudum elifi beyi, fark eyledim teyseyi. Say ki destindeki meyi, sundunuş eyledim oldem. Oldem açıldı can gözüm, cemala karşıdır yüzüm. Zerreden ayrıldı özüm, şükür nasip oldu Adem. Zerreden ayrıldı özüm, şükür nasip oldu Adem. Adem'de hakkı bulmuşam, Bahri Umman'a dalmışam. Vahdeti ahad olmuşam, sanma ki Adem'de yâdem. Vahdeti ahad olmuşam, sanma ki Adem'de yâdem. Dertli divanı okudum, levh-i kalemden okudum. Ah bahır kaşal dokudum, meğer bu işte üstadım. Ah bahır kaşal dokudum, meğer bu işte üstadım. Ah bahır kaşal dokudum, meğer bu işte üstadım.